اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایسی 700 اونٹنیاں ملے گی کہ ان سب کی نکیل پڑی ہوئی ہوگی. حضرت عبداللہ بن سامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. ان کو سالانہ وظیفہ ملا. ان کے ساتھ ان کی ایک مادی تھی. وہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے لگ گئی اور ان میں وہ مال خرچ کرنے لگ گئی. اس کے پاس 7 درہم بچ گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ ان کے پیسے بنوا لو. میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ان 7 درہموں کو آئندہ پیش آنے والی ضرورت کے لیے یا اپنے کسی آنے والے مہمان کے لیے رکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خلیل یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ جو سونا یا چاندی کسی تھیلے وغیرہ میں باندھ کر رکھ لیا جائے گا تو اپنے مالک کے لیے انگارہ ہوگا جب تک کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے. امام احمد اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ جو سونے چاندی کو باندھ کر رکھے اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کا انگارہ بن جائے گا جس سے اسے داغا جائے گا. یہ الفاظ طبرانی کے ہیں. حضرت قیس بن سلہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان کی شکایت کی اور یہ کہا کہ اپنا مال فضول خرچ کرتے ہیں اور ان کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھجوروں میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اس کو اللہ کے راستے میں اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور 3 مرتبہ فرمایا تم خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر خرچ کریں گے. اس کے بعد جب میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میرے پاس سواری کا اونٹ بھی تھا اور آج تو میں اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بھائیوں سے بھی زیادہ مال دے رکھا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، کیونکہ اسے ہر کلمہ کے بدلے 70,000 نیکیاں ملے گی اور ان میں سے ہر نیکی 10 گنا ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید بھی اللہ کے ہاں اسے ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اور خرچے کا کیا ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا خرچ کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خرچ کا ثواب تو 700 گنا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری سمجھ تو تھوڑی ہے، یہ ثواب تو اس وقت ملتا ہے جب آدمی خود اپنے گھر ٹھہرا ہوا ہو اور غزوے میں نہ گیا ہو اور دوسروں پر خرچ کیا ہو. جب آدمی خود غزوے میں جا کر خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن تک بندوں کا علم نہیں پہنچ سکتا اور نہ بندے ان کا وصف بیان کر سکتے ہیں. یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہتی ہے. حضرت علی، حضرت ابو دردا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ، حضرت ابن عمر بن عاص، حضرت جابر اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دے اور خود اپنے گھر ٹھہرا رہے تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا، اور جو خود اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جائے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 700,000 درہم کا ثواب ملے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء، ترجمہ، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے. اور صفحہ 529 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جان لگانے اور مال خرچ کرنے کے لیے ترغیب دینے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتنا کتنا خرچ کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خرچ کرنے کے باب میں یہ قصے اور تفصیل سے آئیں گے. اللہ کے راستے میں اخلاصی نیت کے ساتھ نکلنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ اجر نہ ملے گا. لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، شاید تم اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں سکے ہو. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ دنیا کا کچھ سامان حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا اور اس آدمی سے کہا جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ چنانچہ اس نے تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ میں اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ ایک آدمی غزوے میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں شہرت بھی، تو اسے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے اپنا سوال تین مرتبہ دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ اسے یہی جواب دیتے رہے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک پردیسی آدمی رہتا تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لوگ اسے قزمان کہتے تھے۔ جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ جنگ احد کے دن اس نے خوب زور شور سے لڑائی کی اور اس نے اکیلے ہی 7-8 مشرکوں کو قتل کر ڈالا۔ وہ بڑا جنگجو اور بہادر مرد تھا۔ آخر وہ زخموں سے نڈال ہو گیا تو اسے بنو ظفر کے محلے میں اٹھا کر لایا گیا تو وہ اس سے مسلمان اسے کہنے لگے، اے قزمان، آج تو تم بڑی بہادری سے لڑے ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ اس نے کہا مجھے کس چیز کی خوشخبری ہو، اللہ کی قسم میں نے تو صرف اپنی قوم کی ناموری کے لیے یہ لڑائی لڑی ہے، اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ چنانچہ جب اس کی زخموں کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے خودکشی کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا آدمی بتاؤ جو جنت میں تو جائے گا لیکن اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ جب لوگ اس کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے تو ان سے پوچھتے کہ وہ کون ہے، تو وہ فرماتے کہ وہ بنو عبد الاشعال کے اسیرم ہیں جن کا نام عمرو بن ثابت بن وقش ہے۔ حضرت حسین فرماتے کہ میں نے حضرت محمود بن لبیس سے پوچھا کہ حضرت اسیرم کا کیا قصہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی قوم ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتی تھی لیکن یہ ہمیشہ انکار کر دیتے تھے۔ جنگ احد کے دن ایک دم ان کے دل میں اسلام لانے کا خیال پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی تلوار لے کر چل پڑے اور ایک کنارے سے مجمع میں جا کر لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ زخموں سے نڈال ہو کر گر پڑے۔ لڑائی کے بعد قبیلہ بنو عبد الاشعال کے لوگ میدان جنگ میں شہید ہونے والے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے تو ان کی نگاہ حضرت اسیرم پر پڑی تو وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو اسیرم ہیں، یہاں کیسے آ گئے، ہم تو ان کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور یہ تو ہمیشہ اسلام کی اس بات کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت اسیرم سے پوچھا، اے عمر، آپ یہاں کیسے آئے، اپنی قوم کی ہمدردی میں یا اسلام کے شوق میں؟ انہوں نے کہا، نہیں، اسلام کے شوق میں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنی تلوار پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا اور میں نے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں اتنا زخمی ہو گیا۔ اتنا کہنے کی تھوڑی دیر بعد ہی ان کے ہاتھوں میں حضرت اسیرم کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہیں، لہذا انہیں اسلام لانے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عقیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمان جاہلیت میں سود پر قرضہ دیا ہوا تھا، وہ اسلام لانے کے لیے تیار تو ہو گئے تھے لیکن سود کا مال وصول کرنے سے پہلے مسلمان ہونا نہیں چاہتے تھے۔ غزوہ احد کے دن وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرے چچا زاد بھائی کہاں ہیں، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت احد میں ہیں۔ انہوں نے کہا، احد میں؟ وہ زیرہ پہن کر اپنی گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف چل پڑے۔ جب مسلمانوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا، اے عمر، ہم سے پرے رہو۔ انہوں نے کہا، میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کافروں سے خوب زور شور سے جنگ کی، یہاں تک کہ زخمی ہو گئے۔ پھر ان کو زخمی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر والوں کے پاس پہنچایا گیا۔ وہاں ان کے پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ غزوہ احد میں اپنی قوم کی حمایت میں شریک ہوئے تھے یا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے غصے میں آ کر غزوہ احد میں شریک ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور یہ جنت میں داخل ہو گئے، حالانکہ ان کو اللہ کے لیے ایک بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت شداد بن حاد فرماتے کہ ایک دیہاتی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پوری طرح اتباع کی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں بھی ہجرت کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا. جب غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا تو آپ نے وہ صحابہ میں تقسیم فرما دیا. آپ نے اس مال غنیمت میں سے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دے دیا. وہ اس وقت اپنے ساتھیوں کے جانور چرانے گیا ہوا تھا. جب وہ واپس آیا تو ساتھیوں نے اس کا حصہ دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دیا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، میں نے اس مال لینے کے لیے تو آپ کا اتباع نہیں کیا تھا، میں نے آپ کا اتباع اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں تیر لگے اور میں مر جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دیں گے. پھر صحابہ دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ دیہاتی بھی لڑائی میں شریک ہوئے اور زخمی ہوئے اور ان کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور جہاں اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا وہاں ہی اسے تیر لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی ہے؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں. آپ نے فرمایا، اس کی نیت سچی تھی اس لیے اللہ نے پوری کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبہ میں کفن دیا اور اس کا جنازہ آگے رکھ کر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کی الفاظ ذرا اونچی آواز سے سنے گئے، اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور اب یہ شہید ہو کر قتل ہوا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں کالے رنگ کا آدمی ہوں، میرا چہرہ بدصورت ہے اور میرے پاس مال بھی کچھ نہیں ہے، اگر میں ان کفار سے لڑتے ہوئے مر جاؤں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. یہ سن کر وہ آگے بڑھا اور کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ شہید ہو چکے تھے. تو آپ نے فرمایا، اب تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا چہرہ خوبصورت بنا دیا ہے اور تجھے خوشبودار بنا دیا ہے اور تمہارا مال زیادہ کر دیا ہے. اور فرمایا کہ میں نے حور العین میں سے اس کی دو بیویاں دیکھی ہیں جو اس کے جسم اور اس کے جبے کے درمیان داخل ہونے کے لیے جھگڑ رہی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار لگا کر میرے پاس آ جاؤ. چنانچہ میں تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت بھی رکھے گا اور تمہیں مال غنیمت بھی دے گا اور میں بھی اس مال میں سے تمہیں عمدہ مال دوں گا. اس پر میں نے کہا، میں تو مال کی وجہ سے اسلام نہیں لایا بلکہ مسلمان بننے کے شوق میں نے اسلام کو قبول کیا. آپ نے فرمایا، اے عمر، بھلے آدمی کے لیے عمدہ مال بہترین چیز ہے. طبرانی نے اوسط میں اور کبیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تو دو وجہ سے اسلام لایا ہوں، ایک تو مجھے مسلمان بننے کا شوق تھا اور دوسرے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن عمدہ مال بھلے آدمی کے لیے بہترین چیز ہے. حضرت ابو البختری طائی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مختار بن ابی عبید کے والد حضرت ابو المختار کے پاس کوفہ میں جسر ابی عبید پر جمع ہوئے، جہاں حضرت ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ 13 ہجری اپنے لشکر سمیت شہید ہوئے تھے اور حضرت ابو عبید کے لشکر کے تمام آدمی شہید کر دیے گئے تھے، صرف 2 یا 3 آدمی بچے تھے. انہوں نے اپنی تلواریں لے کر اس زور سے دشمن پر حملہ کیا کہ ان کی صفیں چیر کر باہر نکل آئے اور یوں بچ گئے. اور پھر یہ تینوں حضرات مدینہ آئے. ایک بار تو یہ تینوں حضرات میں شہید ہونے والوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ، تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم ان کے بارے میں استغفار کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا تو تم نے ان کے بارے میں جو کہا تھا وہ مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا. انہوں نے کہا، ہم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ شہید ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے اور جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی بھی مننے والے کو اللہ کے ہاں کیا ملا ہے، اسے کوئی بھی زندہ انسان نہیں جانتا ہے. البتہ اللہ کے نبی کے بارے میں یقیناً معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم جس نے حق اور ہدایت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کے حکم کے بغیر قیامت قائم نہ ہوگی. کوئی آدمی ریا اور شہرت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی آدمی قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے، اور کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی مال لینے کے لیے. اور ان تمام لڑنے والوں کو اللہ کے ہاں وہی ملے گا جو ان کے دلوں میں ہے. حضرت مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک لشکر کا تذکرہ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، چنانچہ ہم میں سے کسی نے تو یہ کہا کہ یہ سب اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اسی نیت پر اٹھائے گا جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ ان کو اسی نیت پر اٹھائیں گے جس پر اللہ نے ان کو موت دی ہے، کیونکہ کوئی آدمی جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے لڑتا ہے اور کوئی دنیا لینے کے لیے لڑتا ہے اور کسی کو جنگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اس لیے وہ مجبور ہو کر لڑتا ہے، اور کوئی اللہ سے ثواب لینے کے لیے لڑتا ہے اور ہر طرح کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ ثواب کے لیے لڑنے والے ہی شہید ہیں، لیکن مجھے بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں اتنی بات مجھے ضرور معلوم ہے کہ اس خبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شہیدوں کا تذکرہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، ان جنگوں میں جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں وہ سب شہید ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تمہارے شہدا بہت ہو جائیں گے، میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں، بہادری اور بزدلی لوگوں کی طبعی چیزیں ہیں، اللہ جس کی طبیعت جیسی چاہے بنا دے، بہادر آدمی تو جذبے سے لڑتا ہے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور بزدل آدمی اپنی بیوی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے، اور شہید وہ ہے جو اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے اپنی جان پیش کرے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ میرے مخالف لوگ مجھے صلح کی دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو پھر تمہیں اسی حق بات پر جان دے دینی چاہیے، اور اگر تم دنیا لینے کے لیے نکلے تھے تو پھر نہ تمہارے زندہ رہنے میں خیر ہے اور نہ مر جانے میں۔ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کا حکم ماننا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، چنانچہ ہم لوگ روانہ ہوئے اور ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر اپنی سواری کی زین کسی، میں نے اس سے کہا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں چارہ لانا چاہتا ہوں، میں نے اس سے کہا جب تک ہم اپنے امیر سے پوچھ نہ لیں تم ایسا نہ کرو، چنانچہ ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، غالباً حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے کسی ایک حصے کے امیر ہوں گے، ہم نے ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتے ہو، اس آدمی نے کہا نہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے کہا نہیں، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تم جاؤ اور ہدایت والے راستے پر چلو، چنانچہ وہ آدمی چلا گیا اور کافی رات گزار کر واپس آیا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا شاید تم اپنے گھر والوں کے پاس گئے تھے، اس نے کہا نہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے کہا ہاں میں گیا تھا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو آگ میں چل کر اپنے گھر گیا اور وہاں جتنی دیر بیٹھا رہا تو آگ میں بیٹھا رہا اور آگ میں چل کر واپس آیا، لہٰذا اب تو نئے سرے سے عمل کر تاکہ تیرے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر اکٹھے مل کر رہنا۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب کسی منزل پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو بکھر جایا کرتے تھے اور گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جایا کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے، اس فرمان کے بعد مسلمان جہاں بھی ٹھہرتے اکٹھے ہو کر مل جل کر رہتے۔ بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صحابہ اتنے قریب قریب رہنے لگے کہ یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان مسلمانوں پر ایک چادر ڈالی جائے تو وہ ان سب پر ہی آ جائے۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرا غزوے میں گیا، ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، لوگ بکھر گئے جس سے لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تنگ پڑ گئی اور راستے بند ہو گئے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ جس نے ٹھہرنے کی جگہ تنگ کی یا راستہ بند کیا उसका कोई जिहाद नहीं, यानी उसे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के रास्ते में निकल कर पहरा देना। हज़रत साद बिन अंदरिया रज़ी अल्लाह उन्हों फरमाते हैं कि लोग ग़ज़वे हुनैन के दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और खूब ज़्यादा चले, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। चुनांचे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी तो एक सवार ने हाज़िर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आप लोगों के आगे चला, यहाँ तक कि फ़लाह पहाड़ पर चढ़ गया तो मैंने वहाँ देखा कि कबीले आवाज़ीन अपने वालिद के पानी लाने वाले ऊँट और अपनी औरतें और जानवरों और बकरियाँ लेकर सारी के सारे हुनैन में इकट्ठे हो चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इंशाअल्लाह ये सब कुछ कल मुसलमानों का माल गनीमत बन जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? हज़रत अनस बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं पहरा दूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सवार हो जाओ। चुनांचे अपने घोड़े पर सवार होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने उनसे फरमाया, सामने उस घाटी की तरफ चले जाओ और उस घाटी की सबसे ऊंची जगह पहुंच जाओ, वहां पहरा देना और खूब होशियार होकर रहना, कहीं दुश्मन आज रात तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी तरफ से ना आ जाए। जब सुबह हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की जगह पर तशरीफ़ ले गए और दो रकात नमाज पढ़ी। फिर आपने फरमाया, क्या तुम्हें अपने सवार का कुछ पता चला? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हमें तो उसका कुछ पता नहीं। फिर नमाज की इकामत हुई और नमाज के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो घाटी की तरफ रही। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी फरमा कर सलाम फेरा तो फरमाया, तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हारा सवार आ गया है। हम लोगों ने घाटी के दरख्तों के दरमियान देखना शुरू किया तो वह सवार आ रहा था। चुनांचे उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और कहा कि मैं कल यहाँ से चला और चलते हुए इस घाटी की सबसे ऊंची जगह पहुंच गया जहां जाने का मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। मैं रात भर वहां पहरा देता रहा। सुबह को मैंने दोनों घाटियों की तरफ झांक कर गौर से देखा, मुझे कोई नज़र ना आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सवार से पूछा, क्या तुम रात को किसी वक्त अपनी सवारी से नीचे उतरे हो? उसने कहा, नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने और कज़ाए हाजत के लिए उतरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुमने आज रात पहरा देकर अल्लाह के फ़ज़ल से अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली है। पहरे किस अमल के बाद अगर तुम कोई भी नफली अमल ना करो तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, इस पहरे से तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। हज़रत अबू अतिया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते, आपको बताया गया कि एक आदमी का इंतकाल हो गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने उसको खैर का कोई अमल करते हुए देखा है? एक आदमी ने कहा, जी हाँ, एक रात मैंने उसके साथ अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया है। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथियों ने खड़े होकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। जब उसे कब्र में रख दिया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस पर मिट्टी डाली, फिर फरमाया, तुम्हारे साथी तो ये समझ रहे हैं कि तुम दोज़ख़ वालों में से हो और मैं गवाही देता हूँ कि तुम जन्नत वालों में से हो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम लोगों के बुरे आमाल के बारे में ना पूछो बल्कि तुम फितरत वाले इस्लामी आमाल के बारे में पूछा करो। हज़रत अबू अतिया रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी का इंतकाल हुआ तो कुछ सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, आप इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने इसे कोई नेक अमल करते हुए देखा है? फिर आगे पूरी हदीस बयान की। हज़रत इब्ने आयद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के जनाजे के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब वो जनाजा रखा गया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ें क्योंकि ये बदकार आदमी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम में से किसी ने इसको कोई नेक अमल करते हुए देखा है? आगे पिछली हदीस की तरह मज़मून बयान किया है। सफ़ा 421 पर सख्त सर्दी बर्दाश्त करने के बाब में हज़रत अबू रिहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस गुजर चुकी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? मैं उसके लिए ऐसी दुआ करूंगा जो उसके हक़ में ज़रूर कबूल होगी। एक अंसारी ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं पहरा दूंगा। आपने फरमाया, तुम कौन हो? उसने कहा, फला। आपने फरमाया, करीब आ जाओ। चुनांचे वो अंसारी करीब आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कपड़े का एक किनारा पकड़ कर दुआ करनी शुरू की। जब मैंने वो दुआ सुनी तो मैंने कहा, मैं भी तैयार हूँ। आपने फरमाया, तुम कौन हो? मैंने कहा, अबू रिहाना। आपने मेरे लिए भी दुआ फरमाई लेकिन मेरे साथी से कम। फिर आपने फरमाया, जो आँख अल्लाह के रास्ते में पहरा दे उस आँख पर आग हराम कर दी गई है। और अल्लाह के रास्ते में निकलकर नमाज पढ़ने के बाब में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस गुजर चुकी है, उसमें यह है कि आपने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? एक महाजरी और एक अंसारी ने اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ. یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہم تھے. اس کے بعد آگے حدیث ذکر کی ہے. جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بیماریاں برداشت کرنا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ فضیلت سن کر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو عبید بن کعب کے جسم پر ایسا بخار چڑھا دے جو تیری ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک چڑھا رہے, یعنی ساری زندگی بخار چڑھا رہے, لیکن بخار اتنا کم ہو کہ ان کو نماز, روزے, حج, عمرہ اور تیرے راستے میں جہاد سے نہ روکے. چنانچہ ان کو اسی وقت بخار چڑھ گیا جو مرتے دم تک چڑھا رہا, اترا نہیں, اور اس بخار کی حالت میں ہی نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے, روزے رکھا کرتے تھے, حج اور عمرے کیا کرتے تھے اور سفر غزوے میں جایا کرتے تھے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ بیماریاں جو ہمارے اوپر آتی ہیں ہمیں ان کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے والی ہیں. اس پر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ وہ بیماری بہت تھوڑی ہو. آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ کانٹا لگنا ہی ہو یا اس سے بھی کم درجے کی تکلیف ہو. چنانچہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ ان کو ایسا بخار چڑھے جو ان کو موت تک نہ چھوڑے, ہمیشہ چڑھا ہی رہے, لیکن ان کو حج اور عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور نماز با جماعت سے بھی نہ روکے. ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور موت تک ان کی یہ کیفیت رہی کہ جو انسان بھی ان کو ہاتھ لگاتا وہ بخار کی حرارت محسوس کرتا. اللہ کے راستے میں نیزے یا کسی اور چیز سے زخمی ہونا. حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا هل انت الا اصبع دمی تھی وفی سبیل اللہ ما لقی تھی, تو ایک انگلی تو ہے جو خون آلود ہو گئی اور تجھے جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کے راستے ہی میں آئی ہے. اور صفحہ 357 پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سختیوں اور تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا. آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے. اور صفحہ 358 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے. پھر تفصیل سے بیان کرتے. آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم دونوں نے دیکھا کہ آپ کا رباعی دندان مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرے مبارک زخمی ہے اور خود کی دو لکڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے. آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر حضرت طلحہ کے پاس آئے. وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی. ہم نے ان کی دیکھ بھال کی. حضرت ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کے دن 21 زخم آئے تھے اور ان کا ایک پاؤں بھی زخمی ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لگڑا کر چلا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مشرکین سے جو سب سے پہلی لڑائی لڑی میں اس میں شریک نہیں ہو سکا. اب آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں. چنانچہ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے کہا اے اللہ صحابہ نے جو کچھ کیا میں تجھ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آتے ہوئے ملے. تو انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ میرے باپ نظر کے رب کی قسم احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قصہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت انس نے جو کر دکھایا اور جس بہادری سے وہ لڑے وہ میں نہ کر سکا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم پائے، ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور مشرکوں نے ان کے کان ناک وغیرہ بھی کاٹ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھ کے پوروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آیت حضرت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ترجمہ، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر میرا نام انس رکھا گیا، وہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے اور یہ شریک نہ ہونا ان پر بڑا گرا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غزوہ ہوا ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، اگر آئندہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ اور کہنے کی ان کو ہمت نہ ہوئی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے، جنگ کے دوران ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے تو حضرت انس نے ان سے کہا، اے ابو عمر، تم کہاں ہو؟ واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے جسم میں تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ ان کی بہن میری پھوپھی ربیع بنت نضر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پوروں سے ہی پہچان سکی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ترجمہ، ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں در رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا اور آپ نے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا، لڑائی کے بعد ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہید پایا اور ہم نے ان کے جسم میں تلوار اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے، اور ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا بلکہ سارے زخم ان کے اگلے حصے میں تھا۔ حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر کہنے لگے، ہائے، قبر ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت سعد کی حالت دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید بن عبید ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ طائف کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کو ابو یعلیٰ کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں، میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں جس سے تمہاری آنکھ تمہیں واپس مل جائے، اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، مجھے تو جنت چاہیے، آنکھ نہیں چاہیے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ان کی آنکھ زخمی ہو گئی اور آنکھ کی پتلی ان کی رخسار پر لٹک گئی، لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی جو کہ آگے صحابہ کی تائید غیبی کے باب میں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے، ہم بھی اس کے پاس گئے، میں نے دیکھا کہ اس کی زیرہ کا ایک ٹکڑا اس کے بغل کے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے، میں نے اس پر تلوار زور سے ماری۔ جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب مبارک لگایا اور میری آنکھ کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی، اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ صفحہ 429 پر یحییٰ بن عبد الحمید کی حدیث گزر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا، اور صفحہ 427 پر حضرت ابو صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دعوت اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے کہ بنو عبد الاشعر کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ پھر آگے حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے، بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے، میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا، جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا، ہم دونوں اسی طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے جنگ کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا، مسلمہ کے ساتھی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، باغ کے چاروں طرف دیوار تھی، حضرت برا اس دیوار کو پھناک کر اندر داخل ہوئے تھے، چنانچہ اندر جا کر انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کیا اور اتنے زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا، انہیں تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم آ چکے تھے، پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیامگاہ پر پہنچایا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے ایک مہینہ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی ملک عراق میں حریق مقام پر دشمن کے قلعے کے پاس تھے، دشمن کے آدمی گرم زنجیروں میں آنکڑے باندھ کر پھینک رہے تھے، مسلمانوں میں سے جو آدمی اس آنکڑے میں پھنس جاتا اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتے، چنانچہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، انہیں آنکڑے میں پھنسا لیا، تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دیوار کی طرف دیکھتے رہے، جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے ہاتھ سے اس زنجیر کو پکڑ لیا اور جب تک اس آنکڑے کی پیچھے والی رسی نہ کاٹ لی اس وقت تک اس گرم زنجیر کو ہاتھ سے پکڑے رکھا، اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور گوشت جل کر ختم ہو چکا تھا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچا لیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک آنکڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرا جس پہ وہ پھنس گئے، دشمن نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کو زمین سے اٹھا لیا، ان کے بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے لڑ رہے تھے تو ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اپنے بھائی کو بچا لو، چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور دیوار پر کود کر چڑھ گئے، پھر اپنے ہاتھ سے اس گرم زنجیر کو پکڑ لیا، وہ زنجیر گھوم رہی تھی، زنجیر کو پکڑ کر اسے کھینچتے رہے اور گرم زنجیر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی کھال اور گوشت جلنے لگا اور پھر ان کے ہاتھوں سے دھواں نکلتا رہا، یاد ہے کہ انہوں نے زنجیر کی رسی کاٹ لی، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ شہادت کی تمنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کچھ مومن ایسے نہ ہوتے جن کو میرے سے پیچھے رہ جانا بالکل پسند نہیں ہے اور میرے پاس اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں جن پر میں ان کو سوار کرا کر ہر سفر میں ساتھ لے جاؤں، تو میں اللہ کے راستے میں غزوے کے لیے جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہتا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری دلی آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ نکلنا صرف میرے راستے میں جہاد کرنے اور مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے ہو، تو یہ میری ذمہ ہے کہ یا تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا یا اسے اجر و ثواب اور مال غنیمت دے کر اس کے اس گھر کو واپس کروں گا جس میں سے اب نکل کر آیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو زخم بھی مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے قیامت کے دن وہ زخم اسی حالت میں ہوگا جو حالت زخمی ہونے کے وقت تھی، اس کا رنگ تو خون والا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک والی ہوگی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر میرا انہیں مدینہ چھوڑ کر غزوے میں جانا گرا نہ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں جانے والی کسی جماعت سے پیچھے نہ رہ جاتا، لیکن کیا کروں، نہ تو میرے پاس ان کو سواری دینے کی گنجائش ہے اور نہ اس کی ان کے پاس گنجائش ہے، اور میرے سے پیچھے رہ جانے پر انہیں بہت زیادہ گرانی ہوتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ میری دلی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور بیان میں یہ بات کہی کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے 500 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 آہو چشم ہو رہے ہیں، اس میں سے 3 قسم کے آدمی داخل ہوں گے، ایک تو نبی داخل ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والے آپ کو مبارک ہو۔ پھر فرمایا، یا صدیق داخل ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ پھر فرمایا، یا شہید داخل ہوگا۔ پھر اپنی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عمر تمہیں شہادت کا درجہ کہاں مل سکتا ہے؟ پھر فرمایا، جس اللہ نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ کی ہجرت کی سعادت نصیب فرمائی وہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو کھینچ کر میرے پاس لے آئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدترین انسان کے ہاتھوں آپ کو شہادت نصیب فرمائی جو کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے رسول کے شہر کی موت نصیب فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ میں نے کہا، یہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ چاہے گا تو ایسے کر دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ احد کے دن کہا، کیا تم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہو؟ اس پر وہ دونوں حضرات ایک کونے میں گئے اور پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، کل کو جب میں دشمن سے لڑنے جاؤں تو میرے مقابلے میں ایسے بہادر کو مقرر فرما جو سخت حملہ والا ہو اور بہت غصے والا ہو، میں اس پر زوردار حملہ کروں اور وہ مجھ پر سخت حملہ کرے، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما، یہاں تک کہ میں اسے قتل کر کے اس کا مال غنیمت لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آمین۔ پھر انہوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، کل کو میدان جنگ میں ایک بہادر سے میرا مقابلہ کرا جو بہت غصے والا اور سخت حملہ والا ہو، میں اس پر تیری وجہ سے حملہ کروں اور وہ مجھ پر زوردار حملہ کرے، پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر کل جب تیرے حضور میں میری پیشی ہو تو تو کہے کہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے ہیں، تو میں کہوں تیری اور تیرے رسول کی وجہ سے، پھر تو کہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت سعد فرماتے کہ اے میرے بیٹے، حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، چنانچہ میں نے دن کے آخری حصے یعنی شام کو دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل جب میں دشمن سے ملوں تو وہ مجھے قتل کر کے میرے پیٹ کو پھاڑ دے اور میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر تم اس سے پوچھے یہ سب کچھ کیوں ہوا، تو میں کہوں یہ سب کچھ تیرے لیے ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ان کی قسم کا شروع والا حصہ پورا کر دیا، ایسی ہی قسم کا آخری حصہ بھی ضرور پورا کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے دو پرانی چادروں والے ایسے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ اور ان لوگوں میں سے ایک حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ جب جنگ تستر کے دن مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو لوگوں نے کہا، اے براء، اللہ کو قسم دے کر فتح کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے رب، میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، یعنی مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت براء اسی دن شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف دو پرانی چادریں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے۔ اور ان لوگوں میں سے حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت برا کا مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس دن مشرکوں نے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا تھا، تو مسلمانوں نے کہا اے برا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کو ضرور پورا کر دیں گے، اس لیے آج مسلمانوں کو شکست سے بچانے اور فتح دلوانے کے لیے آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ تو حضرت برا نے کہا اے میرے رب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے۔ چنانچہ اس دن مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سوز شہر کے پل پر مسلمانوں کا مشرکین سے مقابلہ ہوا۔ مشرکوں نے اس دن بھی مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا۔ اس پر مسلمانوں نے حضرت برا سے کہا اے برا، آپ اپنے رب پر قسم کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے میرے رب، میں تجھے اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تو دشمن کے کندھے ہمارے ہاتھوں میں دے دے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور حضرت برا خود شہید ہو گئے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام حمامہ تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اصفہان کے جہاد میں شریک ہوئے، تو انہوں نے دعا مانگی اے اللہ، حمامہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری ملاقات کو یعنی مرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اے اللہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو تو اس کی سچائی کی وجہ سے اسے اس کی ہمت و قوت نصیب فرما کہ وہ خوشی خوشی تیرے راستے میں شہادت کو گلے لگا لے، اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو چاہے وہ اسے پسند نہ کرے لیکن تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے۔ آگے حدیث اور بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس دن شہید ہو گئے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شہید ہیں۔ امام احمد کی اسی روایت میں مضمون بھی مزید ہے کہ حضرت حمامہ کی دعا میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ حمامہ تیری ملاقات یعنی تیرے راستے کی موت کو ناگوار سمجھتا ہے تو چاہے یہ ناگوار سمجھے تو اسے اپنے راستے کی موت دے دے، اے اللہ حمامہ اپنے سفر سے اپنے گھر واپس نہ جا سکے۔ چنانچہ انہیں اسی سفر میں اللہ کے راستے میں موت آ گئی۔ حضرت عفان راوی کبھی بیان کرتے تھے کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی جس سے وہ اصفہان میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو، جو کچھ ہم نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جہاں تک ہمارا علم ہے اس کے مطابق حضرت حمامہ شہید ہی ہیں۔ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان ایرانی لشکر کا سپہ سالار جو مسلمانوں سے شکست کھا کر حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا تھا، اس سے مشورہ فرمایا کہ میں جہاد کہاں سے شروع کروں، فارس سے یا آذربائیجان سے یا اصفہان سے؟ تو ہرمز نے کہا کہ فارس اور آذربائیجان تو دو پر ہیں اور اصفہان سر ہے، اگر تم ایک پر کاٹ دو گے تو دوسرا کام دیتا رہے گا، اور اگر تم سر کاٹ دو گے تو دونوں پر بیکار ہو جائیں گے، اس لیے آپ سر سے یعنی اصفہان سے شروع کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اپنا عامل بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال جمع کرنے والا عامل تو میں بننا نہیں چاہتا ہوں، البتہ جان دینے والا عامل بننے کو تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جان دینے والا عامل بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اصفہان لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ پھر یہ مضمون ہے کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، لوگوں کو دشمن کی طرف سے تیزی سے تیر آ رہے ہیں، اس لیے آپ دشمن پر جوابی حملہ کر دیں۔ حضرت نعمان نے کہا اللہ کی قسم، آپ تو بہت سے فضائل اور مناقب والے ہیں، میں کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہوں، تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دن کے شروع میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر لڑائی کو مؤخر فرماتے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا، ہوائیں چل پڑتی اور مدد اترنے لگتی۔ پھر حضرت نعمان نے فرمایا میں اپنے جھنڈے کو 3 مرتبہ ہلاؤں گا، جب پہلی مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر لے، جب دوسری مرتبہ ہلاؤں تو ہر آدمی اپنے ہتھیار اور تسمے وغیرہ کو دیکھ کر ٹھیک کر لے، پھر جب تیسری مرتبہ ہلاؤں تو تم سب حملہ کر دینا اور کوئی بھی دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو، حتیٰ کہ اگر نعمان بھی قتل ہو جائے تو کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے، اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے۔ پھر یہ دعا مانگی اے اللہ آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما۔ پھر اپنا جھنڈا پہلی مرتبہ ہلایا، تھوڑی دیر بعد دوسری مرتبہ ہلایا اس کے تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ ہلایا، پھر اپنی زیرہ پہنی، پھر انہوں نے حملہ کر دیا اور سب سے پہلے زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ حضرت ماقل فرماتے کہ میں ان کے پاس گیا لیکن مجھے ان کی تاکید یاد آ گئی، اس لیے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا، البتہ ان کے پاس ایک نشانی رکھ کر چلا گیا۔ جب ہم دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرتے تو اس کے ساتھ ہی ہم سے لڑنا چھوڑ کر اسے اٹھا کر لے جانے میں لگ جاتے، اور دشمن کا سردار ذو الحاجبین اپنی خچر سے بری طرح گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ پھر میں حضرت نعمان کے پاس آیا، ابھی کچھ جان ان میں باقی تھی اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے میں نے ان کے چہرے سے مٹی کو دھویا، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا ماقل بن یسار۔ پھر انہوں نے پوچھا مسلمانوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دو، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ناوند کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد میں تشریف لے جاتے اور شروع دن میں لڑائی شروع نہ فرماتے تو پھر جلدی نہ فرماتے بلکہ انتظار فرماتے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور ہوائیں چلنے لگ پڑتیں اور جنگ عمدہ شکل اختیار کر سکتی تو پھر آپ لڑائی شروع فرماتے۔ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت شریفہ کی وجہ سے لڑائی شروع نہیں کر رہا ہوں۔ پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو آج ایسی فتح سے ٹھنڈا فرما جس میں اسلام کی عزت ہو اور کافروں کی ذلت ہو، پھر اس کے بعد مجھے شہادت دے کر اپنے پاس بلا لے۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا تم سب آمین کہو، اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ چنانچہ ہم سب نے آمین کہی اور ہم سب رو پڑے۔